Éltem a világom, amit kaptam tőled, mert ami most van nekem pont jó. A világom, ami szép lett tőled, meddig tartható minden álmom, amit halkan szőttem. Most ordítom a színpadról, vajon a hangom a jövő hullámhoz szán lesz-e hallható. Folyton a mennyekben vágyom, nekem szállnom kell. Minden másodpercben, minden áron fel. Ahogy járom felhő, fonja össze a párnám. Pihennek a panorámát a karomba zárván. Én az álmaim élni, más többet akar. Madár szóra a nap kelt, a holdbe takar. Hátra hagyom a gondot, az csak összezavar. Annyi szor kapott el, hogy már nem üldöz a baj. Én csak zenélek csendben, és ha aludni vágyom, nekem zenél a csend, miközben őrzi az álmom. Ha feltámad a szél, kopog a lakat a házon, akkor magamra zárom, mert túl. Féltem a világom, amit kaptam tőled, mert ami most van nekem pont jó. A világom, ami szép lett tőled, meddig tartható minden álmom, amit halkan szőttem. Most ordítom a színpadról, vajon a hangom a jövő hullámhoz szán lesz-e hallható. Köszönöm, jól vagyok, minden óhajom útján. Megszűnik a forgalom, életem, de én úgy érzem, jól vagyok. A lábnyomom, olvasom a csúcsról levezető hegy oldalon. Szorult már egy kis értelem belém. Itt a legjobb, a zene itt a leghangosabb. És elindulni is mindig van hova, ezért szeretem. Adom, hogy megfogd a kezem és táncra fel. Hogy tűnjön a látszat el, mint a képzeletem. Hogy a viharban nem kapitánynak érzem magam, hanem apró apródnak. Ha körben nézek, nem látok senkit, és alattam csak egy rozog a csónak. Féltem a világom, amit kaptam tőled, mert ami most van nekem pont jó. A világom, ami szép lett tőled, meddig tartható minden álmom, amit halkan szőttem. Most ordítom a színpadról, jön a hangom a jövő hullámhoz szent lesz-e. Hogy újra lett rajtam a félelem, lehet, de többé nem hagyom. Talán újra indul majd az életem, de én már más vagyok nagyon. Lehet, hogy önmagamban van a kételjem, lehet kár elhajtanom. Talán elindul a régi életem, de én már más vagyok nagyon.